Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın inayetine dayanarak imanın iki rüknünü arz etmeye çalıştım. Allah'a iman, evsaf-ı aliyesini, esma-i hüsnasını hatırlatacak, düşündürecek şekilde Allah'a iman ve bütün âli vasıflarıyla, icraatıyla, geçmiş peygamberlerin dilindeki beşaretiyle, kâhinin haber vermesiyle, kâinatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıtmadan sonra, bunlar olmadan, tanınmadan, bilinmeden ve bu mevzuda izana sahip olunmadan, sair iman rükünlerine geçme olamayacağı için önce bunları anlatma zarureti vardır. İşte bu iki esası arz ettikten sonra dinimizin, diyanetimizin, dünyamızın, ukvamızın, manamızın ve maddemizin kavvamı diyebileceğim, direği diyebileceğim kitapları, hususiyle kitabımız Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı bir iman rüknü olarak ele alıp anlatmayı düşünüyorum. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri mukaddes kitaba büyüklüğü ve envarı nispetinde imana, izana bizleri muvaffak kılsın. Kitap diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de iman rükünlerini saydığı yerde ondan kitap olarak bahsediyor. Nebi-i Ümmiye inzal edilen, tevatüren bize kadar intikal eden, kitaplarımızda, Kur'anlarımızda mahfuz bulunan, saadet asrından, nur asrından asrımıza kadar, hafızların nurlu dimalarında mahfuz bulunan mukaddes kitabımız. Kendisine şiddetli hücumların, tarizlerin, tekziplerin, kendisini biraz daha parlattığı, alabildiğine parlaklığıyla zuhuruna vesile olduğu mukaddes kitap, Kur'an-ı Mucizül Beyan. Bu kitabı anlatmaya ve dinlemeye müheyya olup olmadığımızı ben bilemem. Yalnız bildiğim bir tek şey vardır. Yeryüzünün neresinde olursa olsun, hangi şartlar ve hangi kültür tesirinde neşet ederse etsin, herkesin bu kitabı dinlemeye hakkı vardır ve herkes bu kitaptan istifade edecek şekilde yaratılmıştır ve bu kitap da herkesin istifadesine müheyya vaziyette inzal edilmiştir. Devrin şartlarının bizi bozması, kalbimizi ifsad etmesi, dimağımızı tefessüh ettirmesi neticesinde pek çoklarımızın, İstifademiz az olursa, gerektiği kadar o ab-ı hayat menbaına yanaşamazsak, ememezsek, manevi yapımızı onunla ikame edemezsek, herhalde bizim liyakatsızlığımıza verilmeli. Alıcıda biraz liyakatsızlık, biraz da vericide liyakatsızlık ona inzimam ederse, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı dinleme ve anlamadan istifade o nispette azalacaktır. Sizin hissenize düşen şeyi söylemeye benim hakkım yoktur. Ben bu mevzuda eğer bir ittiham meselesini düşünürsem, bir kınama yerme meselesini düşünürsem, topyekün alemi İslam çapında Kur'an'a sahip çıkmaması meselesini ele alır, umumi olarak arz ederim. Yoksa karşımdaki cemaatin, başka yerlerdeki cemaatin, Kur'an'ı anlamış olması, amel etmiş olması beni çok ilgilendirmez. Hususu olarak bir cemaati ittihamı da suizan sayarım. O cemaat hakkında suizanın ifadesi olur. Onun için sizin hissenize düşen tarafı sizin ifadenize havale ediyorum. Allah'ın kelamını dinlemeye müheyya mısınız? Ona kulak verdiğiniz zaman azametiyle kavramanıza engel, mani var mıdır içinizde? Dünyayı silkip rahatlıkla atabilir misiniz? onu bütün berraklığıyla evladın, iyalın, malın, menalin, makamın, mansıbın, verasında bütün duruluğuyla görmeye hazır mısınız? Kelami ilahidir diye ağzınızda, burnunuzda, gözünüzde size takılmış her şeyi atıp ağzınızla, burnunuzla, gözünüzle tamamen o bu hayat menbaına dönmeye hazır mısınız? Teveccüh etmeye hazır mısınız? Rahmet çeşmeleri halinde çocuğun ağzına akan ana meme muslukları gibi ağzınızı Hazreti Muhammed'in dudağından bal gibi akan bu zülalı içmeye hazır hale getirdiniz mi? İşte işin bu tarafını tamamen size havale ediyorum. Bana ait tarafına gelince ben hiçbir zaman Kur'an'ı Kur'an'ın cemaatine anlatma liyakatında olduğumu iddia etmedim. Ama rahmeti ilahiden Hazreti Ömer'in şehadeti temennisi gibi 40'ına kadar gerçekten Müslüman olamamış bir insanı, kupkuru bir ağacı bile rahmeti ilahi yoğurur, yoğurur da Müslüman eder. İşte benim ümidim bu merkezdedir. Ve şu günlerde, şu senelerde bir atasözü vardır, çok tesirindeyim. İnsan 40'ına yanaşacağı ana kadar doğrulamaz, düzelemezse daha sonra düzelemez. Şu ana kadar kendine biçim verememiş bir insan olarak biraz ümitsizliğe doğru gidiyorum gibi. Acaba düzelemeyecek miyim? Ümitsizliği var içimde. Bu noktada da sizler ne merkezdesiniz, neredesiniz, ne iş yapıyorsunuz, kimi arıyorsunuz, bunu da yine sizin izanınıza havale ediyorum. Ben kelamı kadim olan Kur'an-ı Kerim'i inşallah yakışmayan ağzımla, onu anlayamayan kafamla, perişan ifadelerimle anlatmaya çalışacağım. Kur'an benim ağzıma düştüğünden ötürü kim bilir ne kadar üzgündür. Dinleyenler içinde liyakatı olan iki kulak varsa, işte onun hatırına Mevla beni de affetsin, cemaati de affetsin. Bugün bir giriş mahiyetinde ileride arz edeceğim şeylerin beraat-ı istihlal nev'inden hulasasını arz etmeyi düşünüyorum. Kitap nedir? Kitap sözüyle ne anlarız? İlahi kitaptan ne anlarız? Kitaba niçin zaruret hasıl olmuştur? Kitapsızlık nedir? Kitaplılık nedir? Kitap olmadan insan şahsi, ailevi, içtimai hayatına yön verebilir mi? Kitapsız bir ferdin, bir ailenin, bir cemaatin problemleri halledilebilir mi? Müşkiller halledilebilir mi? Kitap olmadan ukba, ümidi, emniyeti, huzuru olabilir mi? Ahirete iman ve ondan naşi, saadet insanın içine hakim olabilir mi? Kitap olmadan insan Mevla'yı tanıyabilir mi? Kitap olmadan dünyayı sevebilir mi? Sevilecek tarafıyla aşıp aşıp ahirete ulaşabilir mi? Kitap olmadan insan hayatı içtimaiyede, hayatı ferdiyede, hayatı aileviyede huzur ve saadet içinde olabilir mi? Ve Kur'an-ı Muhsül beyanın en nihayet kendine has keyfiyeti. Kamil beşerin kamil kitabı. İşte hulasatan bu hususları arz edip İlerideki derslerin fihristini takdimi düşünüyorum. Kitap Arapçadaki ifade edası, lugavi yönüyle cem etmek demektir. Bir fıkıh kitabı fıkha ait meseleleri cem eder. Kitab-ı salah dersek namaz kitabı, namaza ait büyük küçük, usul, furu, bütün meseleleri bir araya getirip toplayan demektir. Dağınık şeyleri kitap bir araya getirir. Komprime yapar, liyakatlılara verir, hap gibi tıpkı. Kainat da bir kitaptır. Kudret ve iradenin yazdığı, bir araya getirdiği kitaptır. Bin ilim omuz omuzadır. Fizik, kimya, astronomi, matematik, atom fiziği omuz omuza kainat kitabında cem olmuştur. Bunları cem etmiş de Allah Celle Celaluhu kainata bir kitap demiştir. Bu kitap kudretin ve iradenin yazdığı bir kitaptır. kaderin projesi üzerine tespit edilen bir kitaptır. İmanın esaslarına dayalı, sıfat-ı ilahide mâkes bulan bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim de bir kitaptır. Kur'an bir bakıma ona mültekal bahreyn diyelim. İçin ve dışın cami olan bir kitaptır. Evvela harfleri bir araya getirmiş, sözcükler, sözler yapmış. Bu yönüyle cem eden manasına bir kitaptır. Kelimeleri bir araya getirmiş, cümleler yapmış, kelamlar yapmış. Bu yönüyle cem eden manasına bir kitaptır. Hakaiki sabite ve ayanı sabiteyi bir araya getirmiş. Şu dışta gördüğünüz şehadet alemiyle bu şehadet alemi üzerinde müessir olan şehadet aleminin ötesindeki mülk diyoruz bu aleme, meleküt diyoruz öbür aleme. Alemi gayba lisan olması itibariyle mültekal bahreyn'dir. İki denizi yan yana, dudak dudağa, yüz yüze, göz göze getirmiş, cem eden manasına bir kitaptır. Maddeyi manayı cem etmesi manasıyla bir kitaptır. Lafzın hem de mananın ünvanı adı olması itibariyle bir kitaptır. Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u onlardaki hakikatları doğrusunu tespit ederek, yanlışını ıslah ederek ve makamı cem'in ünvanı olan Kur'an'ın karışımı bir kitap olduğundan dolayı cem eden manasına kitap diyoruz. Tevrat'ı onda görmek mümkündür. İncil'i onda görmek mümkündür. Zebur'u onda görmek mümkündür. Ve bir de makamı cem'in ünvanı olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı hakaikiyle onda görmek mümkündür. Ama biz bütün bu hakaikin hepsini birden ifade eden mukaddes kitaba Kur'an diyoruz. Makamı cem'i ifade etmesiyle Fatiha tefsirinde fark ve cem meselelerini Kur'an ve Furkan'la Rahman ve Rahim ünvanları altında Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin isimlerinin izahında arz etmeye çalışmıştım. Ona binaen yeniden dönmek istemiyorum. Yoksa o husus başlı başına bir mesele, bir mevzu, bir mevzu olduğundan bugünkü dersi anlatmama engel olacaktır. Burada benim arz edeceğim bir şey olsun. Anlattığım bir şeyi anlatmaya bir daha sıkılıyorum ben. Artık bunu sizin insafınıza, izanınıza, dinlemedeki dikkatinize havale ediyorum. Bazı meselelerde ben dikkat kesilerek söylüyorum. Bir hata yaparım diye. Bekliyorum ki siz de dikkat kesilerek dinleyesiniz. Bir söylediğim bir sözü bir daha bana tekrar ettirmeyesiniz. Söylediğim için geçiyorum. Ben Allah'a söyledim diyeceğim. Siz anlamadık derseniz mesul olursunuz. Ben söyledim diyeceğim onu. Farkı, cem'i, Furkan'ı, Kur'an'ı bir gün iki saat kafamı çatlatarak anlattım Allah'ım. Caminin direkleri şahittir. Sizi de şahit göstermiştim zaten. Şahidiz dediniz. Ben bitirdim vazifemi, mesuliyet size ait. Kur'an böyle mültekal bahreyn bir kitaptır. Bu sözleri mücerret bırakmayacağım inşallah. Bu bir fihristtir. İleride misalleriyle nasıl ledünnü, nasıl mülkü, nasıl şehadeti, nasıl illetler alemini, nasıl malüller alemini, nasıl yapanları, nasıl yapılanları, nasıl dile getirdiğini ileride misalleriyle arz etmeye çalışacağım. Mücerret değildir. Kur'an'ı bilmeyene, ona kulak vermeyene, bin fakülte dahi bitirse cahil nazarıyla bakıyoruz. Kur'an-ı Mucizül Beyan, Allah kelamı olarak onu büyüklüğüne uygun gösteremesek bile, fakat her şeyin üstünde olduğunu, bütün beyan ve ifadelerin üstünde olduğunu göstermeye, her an göstermeye hazırız. Bu yönüyle Kur'an'a cami manasına, cem eden manasına kitap diyoruz. Şer'i tarif içinde onu şöyle görüyoruz. Bize öyle tarif ediyorlar. Ceste ceste 23 sene Nebiler Nebisine inzal edilen tarzı ifadesiyle i'caz haddine vasıl olan beşerin gücünün yetemeyeceği bir ifade tarzına, bir anlatışa, mevzular itibariyle anlattığı şeylerin büyüklüğüne, çapına, kıymetine göre icaz haddine bali olan, muciz olan, ki mucize diyoruz, tevatüren bize nakledilen ve şu anda da mushaflarımızda aynıyla mahfuz bulunan, hem lafzi hem nefsi kelam-ı ilahi, ona Kur'an diyoruz. Kur'an'ın bizim kitaplarımızda mürekkep yönü, satırların şekli, varaklar istisna edilecek olursa bu yönüyle dahi kelam-ı ilahidir. Nefsi kelam dediğimiz, orada dilin durduğu, gözün göremediği, kulağın duyamadığı bir mana vardır. Allah'a ait yönü. Kelami sıfatının zat-ı barideki yönü, şekli, keyfiyeti demeyin, yönü. Ona kelam-ı nefsi diyoruz. Mahlukat yoktu, kainat yoktu ama Allah yine mütekellimdi. Mütekellim-i ezeliydi. Hiçbir varlık ortada yoktu, zuhura gelmemişti. Allah'ın kelam sıfatı vardı. Ama nefsinde konuşuyordu. Nasıl konuşuyordu? Binbir ismin, binlerce cilvesinden tek cilvesi olan kainat ve kainat ağacı üzerinde bir meyve halinde arz-ı didar eden insanla konuşacağı ana kadar nasıl konuşuyordu bunu bilemiyoruz. Fakat insanın bile bir nefsi kelamı vardır. Ben içimden izmar ettim. Bir şeyi gizli tuttum ve kendi kendime konuştum. Bir hoyratlığı anlattım. Duyup da duygulanmayan insanın hoyratlığını anlattım ama kimseyi kırmamak için kimsenin yüzüne söylemedim. İşte bu bir kelam-ı nefsidir. Dedim ki, mahiyeti itibariyle, boyu kâmeti itibariyle, makadının yere yakın olması itibariyle fitne ifade eden insan. Ama bunu yüzüne söylemedim. Bunu içimden tuttum. Saçının rengiyle, kibrinin, gururunun alameti olan saçının rengiyle dedim, içimde izmar ettim. İşte bunlara kelam-ı nefsi diyoruz. Konuştum ben bir şey ama fakat harf ve kelime kalıpları içine dökmedim. Mevla böyle mütekellim-i ezeliydi. Kur'an-ı Kerim'de bunun çok misalleri var. Bunu da yine Kur'an bahsinde arz etmiştim. Beşer mukaddes kitaplara muhtaçtır. Hiçbir problemini halledemez. Onun için ilk insanla beraber Allah bir kısım sayfalar göndermiştir. İlk mektep durumunda, ilk medrese durumunda bize Hazreti Adem'e inen suhuf sözüyle bunu anlatırlardı. Suhuf, sahife demektir. Hazreti Adem'e ilahi bir kısım sayfalar, Hazreti Adem'in yazacağı, tespit edeceği bir kısım sayfalar nazil oldu. Gökten kağıtlara yazılı olarak değil, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Mucizül Beyan gibi Hazreti Adem'e talim edildi, o da tespit buyurdu bunları. Tarihte bize yanlış anlatılan, 3000 sene evvel, 4000 sene evvel yazı bulundu, tarih tespit edildi, işi mağara devrine bağlayan Darwinistlerin noktayı nazarıdır. İlk insan Hazreti Adem'le beraber okuma, talim ve taallüm insanlığın babasıyla beraber yeryüzünde hakimdir. Talimi esma ünvanıyla insan için gerekli olan ilimlerin hulasasını, mücmel mahiyetini Allah Hazreti Adem'e talim etmiştir. Ondan sonra anlatılan bu şey sadece tafsil edilmiştir. Hazreti Adem'e anlattığıyla Peygamberimize anlattığı arasında fark yoktur Allah'ın. Sadece bir icmal ve tafsil farkı vardır. Anlatılan şey aynı şeydir. Hazreti Adem'e çekirdek anlatılmıştır. Kainatın efendisine bütün ağaç, dalı, budağı, yaprağı, meyvesiyle anlatılmıştır. Bir insan için gerekli şey anlatılmıştır basit zihinliğe, fikri inkişaf etmemişe, eşyanın ledünniyatına dalamamışa, bir çocuğa ders verilir gibi ders verilmiştir. İşte Hazreti Adem'e anlatılan şey budur. Onun için diyebiliriz ki rahatlıkla, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize anlattığı her şeyi işin ilmini yapmış bir insan Hazreti Adem'i anlatılanlar arasında bulması mümkündür. Bütünüyle Kur'an'ı Tevrat'ın içinde bulmak mümkündür. Bütünüyle Kur'an'ı İncil'de bulmak mümkündür. Ama tahrif edilmemişlerse ve bizde ilmi vukufumuz var ise, rasih isek, köklü malumata sahip isek bunu bilebileceğiz. Beşer yeryüzünde ispatı vücut ettiği andan itibaren hayatına yön verebileceği, ailesini kurabileceği, cemiyeti üzerinde amir duruma gelebileceği mukaddes bir kitapla gelmiş, zuhur etmiştir. Kitap beşer için zaruridir. Kitap olmadan beşer hiçbir meselesini halledemeyecektir. Allah bir kainat kitabı yazmıştır, tespit etmiştir. Bu kainat kitabının insanın gözüne, kulağına hitap eden yönleri vardır. İnsan gözüyle kainatı tetkik ettiği zaman ağacın çekirdeğinden köküne, dalına, budağına, çiçeğine, meyvesine kadar göz arının çiçeklere konup kalkması gibi bir kısım mana hüzmeleriyle kalkacaktır. Kalkacak ve dimağa konacaktır. Kainattan, kudretin ve iradenin kitabı olan kainattan, sonsuz gücüyle yazdığı, sonsuz iradesiyle yazdığı, müthiş kaderin projesi üzerinde tespit ettiği, bu kainat kitabından aldığı mana hüzmeleriyle kalbe ve dimağa konacaktır. Arı gibi insanın gözü, manalar intikal ettirecektir. İnsan bu manaları anlamaya, bu manaların verasında anlatılmak istenen şeyi kavramaya çalışacaktır. Şu caminin durumunu biz bilmeseydik, bizi camilerden bir zihniyet uzaklaştırsaydı, sonra bir asır sonra yozlaşmış bir nesil olarak camiye soksalardı, herhalde bu caminin niçin yaratıldığı hususunda, yapıldığı hususunda itilafa düşecektik. Şu mihrabın ne işe yaradığını düşünecektik derin derin. Şu direklerin ne işe yaradığını, minberin ne işe yaradığını, bu kürsinin ne işe yaradığını derin derin düşünmeye çalışacaktık. Az ibadetü taat şuuru kafasında izi kalmış kimseler bunlara bir şeyler, yakın bir şeyler söyleyecekti. Ama bu meseleden tamamen yabanileşmiş, namazı bilmeyen, niyazı bilmeyen, anlı kirli, vicdanı paslı 20. asırda dahi nice kimseler var ki, kürsüyü bir şeye benzetemeyeceklerdi, minberi bir şeye benzetemeyeceklerdi, mihrabı bir şeye benzetemeyeceklerdi. Biz rüşte ermiş duruma geldiğimiz andan itibaren, işte kainat mescidinde, Nebiler Nebisi'nin daha sonra minberini kurduğu, mihrabını tespit ettiği, buranın ne işe yaradığını gösteren Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın taliminden evvel bu kainata girdiğimiz zaman, kainat mescidinde dolaştığımız zaman olup biten şeyleri bir şeye benzetemeyeceğiz. Ağaç bitiyor, tabiat bitiriyor diyeceğiz. Yıldızlar, sistemler hareket ediyor, tabiat yapıyor diyeceğiz. Doğa kanunu diyeceğiz. Fiziğin bilmem nesi, kimyanın fesi diyeceğiz. Peygamberin sesinden, soluğundan, nefesinden, edasından, havasından uzak bunu değerlendirmeye kalktığımız zaman apuk sapuk şeyler söyleyeceğiz bu mevzuda. Gerçekten, hakikattan uzak beyanlarda bulunacağız. Kalbimize, kafamıza giren manalar esas kâmeti kıymetlerine uygun mâkes bulamayacaklar. Onun için insanların pek çoğu okumaz. Kainatta yaşar yaşar da Mahmut gibi gözlerini yumar, Sırat Köprüsü'nün başına gittiği zaman gözlerini açar. Mabudun lütfundan mahrum kimselerdir. Gözü kapalı yaşarlar. Etraflarından habersiz yaşarlar. İlim manası Allah'ı bilmeyen demektir. İlim bilmeyen değil. Ve bu yönüyle Allah'ı bilene de cahil denmez. Ama hakikaten bilene, bin şeytan bin tane vesvese atsa karşısında inandığı Allah'tan dönmeyen, işte bu ariftir, alimdir. Kimisi de okur, okuduğunu anlamaz. Kimisi de okur da yanlış anlar. Okumayana okutacak, okuduğunu anlamayana anlatacak, yanlış anlayana doğruyu anlatacak, kainat kitabını yazan müellifi muhteşemdir. Yazandan daha iyi anlayan yoktur. En âmi bir adam dahi iki mısralık bir şiir yazar. Onun içinde bir nükte saklar. Edebi bir sanat gizleyiverir orada. Karşı tarafta bir dahi olsa bazen onu anlayamaz. Onun hissiyatını yaşayamadığından ötürü. Bu kainatı ince ince satırlarla yazan, nazarı şuhuda arz eden, düşünenlerin görüşünü arz eden Allah Celle Celaluhu, çeşitli yanlışlıkları önlemek için, anlamamayı önlemek için, yanlış anlamayı önlemek için, okumayan gabileri okutmak için, bizzat kendisi ders verdiği muallimleri gönderiyor. İşte bu muallimlere peygamber diyoruz. Bu muallimlere talim ettiği hakaikin ifadesi kitaba, Kur'an diyoruz, Tevrat diyoruz, İncil diyoruz, Zebur diyoruz. Hakikati anlamaya insanın kafası kafi gelmediğinden ötürü, deha derecesinde olan filozofların birbirlerini nakz etme içinde bulunduklarını görüyoruz. Eflatun'un dehasını alın, Aristoles'in dehasını alın, Descartes'in dehasını alın, arada büyük asırlar var. Ve bunların hepsini, Eflatun olmasa bile, hepsini realistler sırasına dizi verin. Aralarında büyük farklar olduğunu göreceksiniz. Her birisi hakikati değişik şekilde anlattığını göreceksiniz. Eflatun'un kainat anlatması nerede? Aristoles'in anlatması nerede? Sokrates'in anlatması nerede? Son rasyonalist Descartes'in anlatması nerede? Arada öyle büyük farklar göreceksiniz ki bu farklar bize şunu anlatıyor. Mücerret insan kafası, insan aklı kamilen hakikati anlamaya kafi değildir. Bir de insan bu kainat kitabını anlamada bu kadar müşkilata düşerse, kainat kitabını anlamada bu kadar zorluk çekerse, ki kalın kalın satırlarla yazılmış, hani şu camilerin yazıları gibi yazılmış, yıldızlar kelimeler olmuş, nebulozlar satırlar olmuş, kainattaki büyük büyük galaksiler, samanyolu gibi sistemler, ayetler olmuş veya taşirler olmuş, efendim maktalar olmuş, böylesine muhteşem, böylesine büyük körlere dahi görünebilecek şekilde yazılmış bir kitabı anlamayan kimseler, kalkar da insanın meyillerine dair bir şeyler yazarlarsa, yani içtimai kitaplar yazarlarsa, ruhi kitaplar yazarlarsa, Frenkçe tabiriyle sosyolojiye dair şeyler yazarlarsa, psikolojiye dair şeyler yazarlarsa, beşeri talim ve terbiye edebiliriz derlerse, müesseseler açarlarsa, medreseler açarlarsa, şaşkınlığın daniskasını kenara durup seyretmek icap edecektir. Kalın satırı anlayamayan bu insanlar, insanın içine girecek meyillerini anlayacak, insanın anatomisini yapacak, damarlarının içindeki kanda dolaşacak, al yuvarla ak yuvarlaya binecek, insanın mana ve mahiyetini kavrayacak, ondan sonra kanunlar vaz edecek, diyecek ki, bu insan şöyle idare edilir, ben insanı keşfettim. Büyük satırlarla yazılı kitabı anlayamamış, asrın kitabını yazan cahiller, insanın idaresi, talim ve terbiyesi, asayişi mevzuunda kitaplar yazıp ortaya atıyorlarsa, sadece cehaletlerini ve insanlara karşı zulümlerini, kitlelere karşı haksızlıklarını ilan ediyorlar demektir. Ve bu ahmakların arkasından giden cahillere ahmakın ahmakı demek sezadır. Kitabı yazan bilir. Yazıp da talim eden en doğruyu söyler. Kitabı yazan Allah'tır. İnsanı yaratan Allah'tır. Büyük kainat kitabıyla insan arasında münasebeti kuran Allah'tır. İnsan kitabını kainat kitabına fihrist halinde bu kitabın bir tarafına tespit eden Allah'tır. insanın meyillerini, ledünniyatını, iç alemini, fizyolojik durumunu, psikolojik durumunu teşrih eden, anatomisini yapan Allah'tır Celle Celaluhu. Kainat kainatullah, abd abdullah, Kur'an kelamullah'tır. Hepsinin sonunda Allah'ın adı müzafın ileyh'tir. Her şey Allah'a nispet edildiği zaman manasını bulacaktır. Sözün doğrusunu meseleyi bilen söyler. Meseleye vakıf olan söyler. Allah'a vakıf denemez. Allah'a arif de denemez. O alimi mutlaktır. Mutlak ilmi vardır ve ilmi bütün eşyayı hat etmiştir. Ve la yuhitune bi şey'in min ilmihi illa bima şa. Siz onun ilminden hiçbir şey hat edemezsiniz. Dilediği kadar size öğretmiştir. Bu da deryada bir katledir. Hazreti Hızır, Hazreti Musa'ya bu meseleyi şöyle anlatır. Gagasını denizin içine batırıp çıkaran bir kuşu göstererek şöyle anlatır. Ya Musa, seninle benim ilmimle Allah'ın ilmi şudur. Allah'ın ilmi şu deryadır. Seninle benim ilmim de o kuşun gagasına bulaşan işte o reşhadır, o sızıntıdır. Bu hususu kainatın efendisi Buhari ve Müslim'de anlatıyor. Vakanın tafsilatı Kur'an'da anlatılmaktadır. Eğri büğrü söylememek için, doğru hükümlere varabilmek için, doğru girişlerle doğru neticeye ulaşabilmek için, salim neticeler elde edebilmek için işin mukaddimesini vaz eden, İlk sözü söyleyene son sözü söyletmek lazım. Mukaddimeyi yazana kitabı yazdırmak lazım. O kitap hakkında beyanı, hükmü, kararı ona bırakmak lazım. Mukaddimeyi yapan, çekirdeği atan, ağacı büyüten Allah'tır. Beşerin idaresi mevzuunda sahibi selahiyet, söz sahibi, hükmü binde bin isabetli, binde on bin isabetli Allah'tır. Hükmüne inkiyada bizleri muvaffak kılsın. Kalplerimize inşirah versin. Bu hususlarla uzun boylu durmak istemiyorum. Kısaca beşer meselelerini ilahi kitaba verdiği, havale ettiği zaman maddi, manevi, ferdi, ailevi, içtimai keşmekeşlikten, huzursuzluktan, anarşiden, nizamsızlıktan kurtulmuş olacaktır. Beşer meselesini kendisi gibi beşerlere verdiği zaman, insanlık meselesinin çözümünü insanlardan beklediği zaman, küflü kafalardan, paslı vicdanlardan, secdesiz başlardan, namazsız, kirli insanlardan beklediği zaman işler keşmekeşlik içinde devam edecek, anarşi her gün biraz daha büyüyecek, memleket her şeyiyle biraz daha tehdit edilecek, iktisadi durumu sarsılacak, mütemadiyen bulanık bir hava yaşayacaklar, dalgalı bir hava yaşayacaklar, yarınlarından emin olamayacaklar, istikrara kavuşamayacaklardır. Topyekün insanlık ciddi bir şuurla rahmeti ilahiden ümit ediyoruz. Fecrini idrak ettiğimiz şu günlerde inşallah Kur'an'ın gündüzünü idrak edecek ve kendi aleminin, dünyasının güneşi olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın nuruyla evini, barkını, cemiyetini tenvir edecek, aydınlatacak. Karanlık gecede ona karşı vahşi görünen, dehşet veren o camit varlıkları gayet munis varlıklar halinde görmeye muvaffak olacak. Karanlıkta ters gördüğü şeyleri düz görecek, düz gördüğü şeyleri de ters görecektir. Veya durumu ters olan şeyleri ters görecektir, durumu düz olan şeyleri de düz görecektir. Kur'an'ın feysi, nuru ve cilasıyla aydınlanmayan bir dünyada meselelerin berrak, dupduru olmasına imkan yoktur. Kur'an şarktan tülü ettiği zaman Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat bahşolan sesi soluğu içinde yeniden kulaklarda duyulduğu zaman kainatın rengi değişiverecektir. Bütün pembeler, kızıllar yemyeşil olacaktır. Bahar asa bir cennette yaşıyor gibi yaşayacaksınız. Her şey kendi kâmeti kıymetine uygun, kendi keyfiyet ve durumuna uygun, teşkilatına uygun şekilde karşınızda arz-ı didar edecek. Sizi yanıltmayacaktır. Galati hislerden kurtulacaksınız. Artık ne inkisar kanunu, ne renkleri görmeme veya bir kısım renklere karşı kör olma kalmayacaktır. Kur'an'ın renkleri, Kur'an'dan gelen şualar, görülmesi gereken her şeyi görülmesi gerektiği şekilde gösterecektir. Bunu Allah kendi kelamıyla vaat ediyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ifade buyuruyor. Bizim bu mevzuda böyle olacağına kat'i iman ve izanımız var. Cenab-ı Hak bu iman ve izanımızın muktezası olan o tatlı, bizi mutlu edecek günleri ihsan buyursun, bizi doyursun inşallahü teala. İkinci bir nokta, fezlekede arz ettiğim gibi, kamil beşerin kamil kitabıdır Kur'an-ı Mucizül Beyan. Hazreti Adem'de, Hazreti Nuh'da, çekirdek halinde, hulasa halinde mücmelen anlatılan hakikatler Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinde tafsil edilmiştir. İlimler tekevvün edecek. Eşyanın hakikatını kavrama imkanı olacak. Kapılar, pencereler açılacak. Saadete giden yollar açılacak. Binaenaleyh beşer hayatıyla alakalı bütün ilimleri içine alacak, tafsil edecek bir kitap olmalıydı Kur'an ve öyle oldu. Beşer fizik sahasında alabildiğini ileri gidecek. Kimya sahasında alabildiğini ileri gidecek. Fezaları fethedecek, astronomi sahasında alabildiğini ileri gidecek. Maddeyi parçalayacak. Güneşin şualarından istifade edecek. Artık kömür yakmayı, foil oil yakmayı bir tarafa bırakacak. Güneşten gelen şualardan, radyasyonlardan istifade edecek. Sobasını, kaloriferini ve yemek pişirmesini güneşten gelen şualarla halledecek. İlimleri böylesine tafsil eden, şerh eden, hakaikin böylesine teşrihini yapan, bir masaya yatırıp anatomisini takdim eden bir asrın kitabı, Kur'an-ı Mucizül Beyan gibi tafsilli bir kitap olmalıydı ve öyle oldu. Onun için Kur'an-ı Mucizül Beyan içtimai meseleleri, beşeri kaynaşmalar ve oynaşmalardaki içtimai meseleleri, lojik meseleleri en ince teferruatına kadar herkesin anlayacağı şekilde tafsil eder ve beşere takdim eder. Bu mevzuda söylenecek artık ikinci bir sözün söylenmesine imkan bırakmaz. Bütün dalgalanmaların onda durulduğunu, rüzgarsız bir havada çarşaf gibi denizin alabildiğine tatlı, dupduru ve dümdüz olması gibi her meselenin dupduru ve dümdüz hale geldiğini görürüz. Bütün içtimai meseleler bir durgunluk haline gelir. Bir tatlı durgunluk haline gelir. O maziyi ele aldığı zaman maziden bahsettiği şeylerle hiçbir zaman vüzuha kavuşmamış en muğlak, en mutil meseleleri vüzuha kavuşturur, hakikatin haberiyle gelir. Geçmiş zamanlardan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın verdiği haberler o kadar doğrudur ki çok meselelerde 20. asırda hususiyle tarihi meselelerde iyice derinleşenler, araştırma yapanlar, hususiyle yine Frenkçe bir tabirle arz edeyim, arkeologlar, kasılar yapanlar, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın haber verdiği tarihi vakaları tasdik eder mahiyette zuhur etmiştir. Gelecekten haber verdiğinde Kur'an-ı Mucizül Beyan müntesiplerini, kendisine inananları hiçbir zaman yalancı durumuna düşürmemiştir. Falan mesele zuhur edecektir demiştir. Müntesipler buna harfiyen inanmışlardır ve inandıkları gibi neticede zuhur etmiştir. Hatta çok meseleler vardır ki bazen sari, bazen kapalı işaret yoluyla anlatılmıştır Kur'an-ı Mucizül Beyan'da. Tarih gösterilerek anlatılmıştır. Vakti, zamanı geldiği zaman zuhur etmiştir. Bunları ilerideki derslerde misalleriyle arz edeceğim. Bu fihristtir. Geçmiş zamandan verdiği haberlerin doğruluğunu gösteren tarihi vakalar, gelecek zamandan verdiği haberlerde müntesiplerini yalan çıkarmayan doğru haberler, bütün bu hususlarda inşallahü teala misaller arz etmek suretiyle Kur'an'ın tafsil ettiği şeyi tafsil etmeye çalışacağım. Muciz beyan olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ifadesi, beşer takatının fevkinde bir güce, bir tatlılığa, bir selasete, bir akıcılığa, insanın heyecanlı kalbini doyurabilecek, bütün hissiyatına itminan hasıl edebilecek bir keyfiyete sahiptir. Beyanı Kur'an'ın üstünde beyan olamaz. O maziden bahsettiği zaman anlattığı milletleri karakterleriyle karşınıza diker. Onu dinlerken Ad kavminden bahsediyor, Semud kavminden bahsediyor. Ahlakları neyse öylesine tasvir yapar ki zannedersin bir taraftan anlatıyor, bir taraftan da resimlerle, projektörlerle senin nazarını arz ediyor. Bir piyesle, bir sinemayla, bir tiyatroyla o tabloları sana arz ediyor gibi aynen vakalı, o vakayı yaşayanları senin nazarına arz ediverir. Kur'an'a has bir keyfiyettir. Onun edası içinde bunu ancak görmek mümkündür. Gelecekten bahsettiği zaman bazen insanın dudağında tatlı bir tebessüm hasıl eder. Cenneti öylesine tasvir eder. Ve insanın ümidini öylesine kamçılar, rahmeti ilahinin coşkunluğunu öylesine gösterir ki insan bu dünyada siliniverir, bir nokta olur. Öbür alemde yaşamaya başlar. Öbür alemin ufuklarında kanat çırpmaya başlar. Kendinden geçer. Diline, keyfiyetine, edasına aşina olamadığımız bu meseleleri size anlatmada nasıl bir zorlukla karşı karşıya olduğumu müdrikim. Siz de anlamada nasıl bir zorlukla karşı karşıya olduğunuzu müdrik olmalısınız. Ama bununla beraber مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ diyorum. Ben onu anlatmadan uzam. Cemaatimiz de siz olmasanız bile çok cemaat bunu anlamaya hazır değildir bugün. Diliyle, edasıyla anlamaya hazır değildir. Ama Kur'an öyledir. Biz anlasak da öyledir, anlamasak da öyledir. Cemaatler idrak etse de öyledir, idrak etmese de öyledir. En büyük dahileri karşısında dize getiren, beyanının üstünde beyan yoktur dedirten Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın havası, edası öyledir. Onun kendine has tatlı bir musikisi vardır. Onu notalar içinde bize arz edilen kendi musikimiz gibi anlayamayız, anlamamıza imkan yoktur. Kendine has bir musikisi vardır. İnsanın iç aleminde, letaifinde raşeler hasıl eder. İnsan onu duyduğu, dinlediği, kulak verdiği zaman doyar, kendinden geçer. Bunu da değişik bir şekilde kendi hesap ve kıstaslarım içinde onun musikisine vakıf, aşina kimselerin diliyle yeri sırası geldiği zaman takdim etmeyi düşünüyorum. Hulasaten önümüzdeki derslerde ben niyet ettim ve karar verdim. Hükmü Allah verecek. Sözü o söyleyecektir. Sizden dinlemek, benden anlatmak sadece bizim niyetimize bağlı şeydir. Bu meseleyi tahakkuk ettirmek Allah'a aittir. Hoşnutluğu var ise bin belanın başının üzerinde dönüp durduğu, her gün birinin gelmeye hazırlandığı şu cemaatte, Kur'an'a teveccüh nispetinde bunlara karşı koymuş olacağız. Kur'an'a teveccühümüz ve bu mevzudaki hizmetimiz paratoner olacaktır. Bütün belaları yutacak, yerin dibine batıracaktır. Ama bu mevzuda ne derece liyakat göstereceğiz bilemiyoruz. Yağmur gelmeden evvel nasıl geleceğini aletlerle ölçmek mümkün geldiği zaman takdim etmeyi düşünüyorum. Hulasaten önümüzdeki derslerde ben niyet ettim ve karar verdim. Hükmü Allah verecek, sözü o söyleyecektir. Sizden dinlemek, benden anlatmak sadece bizim niyetimize bağlı şeydir. Bu meseleyi tahakkuk ettirmek Allah'a aittir. Hoşnutluğu var ise, bin belanın başının üzerinde dönüp durduğu, her gün birinin gelmeye hazırlandığı şu cemaatte, Kur'an'a teveccüh nispetinde bunlara karşı koymuş olacağız. Kur'an'a teveccühümüz ve bu mevzudaki hizmetimiz paratoner olacaktır. Bütün belaları yutacak, yerin dibine batıracaktır. Ama bu mevzuda ne derece liyakat göstereceğiz bilemiyoruz. Yağmur gelmeden evvel nasıl geleceğini aletlerle ölçmek mümkündür. Nasıl insanın hissiyatı dizleri sızlamak suretiyle nemli bir bulutun geldiğini haber verir. Şu cemaatin umumi vaziyeti ve hassas insanların ruhları işte bir kısım meseleleri hissediyor. Belalar başınızın üzerinde dönüyor. Hassasiyetimizin Hazreti Yunus'un kavmi ki sadece peygamberler içinde bela geldikten sonra onun kavminden bertaraf olmuştur. Her peygamberin kavmi maruz kaldığı bela ile yıkılıp gitmiştir. Hazreti Yunus'un kavminin başına gelen bela gibi umumi durumumuz, irademiz, ahvalimiz, âli keyfiyetimizde bu belalar bertaraf olabilir. Yoksa ben şu ana kadar söylediğim sözler gibi bunu da söylüyorum. Perşembenin geleceği çarşambadan bellidir. Hadiseler nemli ve netamelidir. Ufuneti, küfü, burunlarda kokusu hissedilmeye başlamıştır. Gelecek şeyin ötesinden kalkamayacağımız kadar gelecek şey çok ağırdır. Suratımıza inecek tokat çok şiddetlidir. Ama Allah'ın rahmetine dayanarak Kur'an'a teveccühle bunu ters yüz etmek de mümkündür. Bir beldede iradeli, gecesi kain, gündüz Allah'a müteveccih, 20 tane faal insan varsa o beldeye bela gelmeyecektir. Ama o beldenin içindeki müminler, muvahhidler birbirlerine düşer, hizmet adına birbirlerini yerlerse, gelecek belayı yutacak paratoner yoktur. O bela insanların kalbinde, kafasında mâkes bulacaktır. Kalbi ve ruhi hayatlarını hakile yeksan edecektir. Kur'an bahsine mukaddime yaptığım bir mevzuda, bir meselede bu hususlara girişin lüzumu var mıydı? Ben lüzum hissettiğim için arz ettim. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yar ve yardımcımız olsun. Bizlere basiret ihsan eylesin. Bu meseleyi tekrar edeyim muhterem Müslümanlar. 3 asırdan beri dolu gibi bu milletin başına gelen, yağan, başaklarını yerle bir eden belalar gelmeden evvel açıktan açığa geliyorum demediler. O belaların gelişini, akışını, gelip gelip bir havuzda yığılır gibi yığılışını hisseden dimağlar, hisseden ruhlar vardı. Ve daha evvel tahşidat yaptılar bu mevzuda. Aman zinhar titiz olun, hassas olun dediler. Fakat beşer bunları duymadı. Duymadı, gelen belalara karşı da alıştı, alışkanlık hasıl oldu. Musibetler, belalar, dalaletler, sapıklıklar me'lufu, me'nusu haline geldi. Dün, mesela mahremiyeti mevzuunda bir meselede, ciddi hassasiyet göstermiş olmasına, gösteriyor olmasına rağmen, aynı meselede bugün öylesine laçık oldu ki, dün rahatlıkla kellesini vereceği bir meselede, bugün rahatlıkla kendi dahi onun yapılmasına iştirak ediyor. Din ve diyanetin emri her şeyken, din ve diyanet hayata hayat iken ve böyle kalması hususunda çok titiz, çok hassas davranıyorken, evlerde yığın yığın namazsızlar, niyazsızlar türedi. Secde etmeyen başlar meydana geldi. Kas katı kalpler meydana geldi. En küçük meselede hassasiyet gösteren, titizlik gösteren kalpler ve ruhlar bu mesele karşısında lakayt hareket etmeye başladılar. Namaz kılınmış veya kılınmamış, oruç tutulmuş veya tutulmamış, aynı şey haline geldi. Öbürü nasıl kabul ediliyorsa bu meselede o şekilde kabul edilir hale geldi. Demek ki tedricen Dolu gibi yağan, yağmur demiyorum çünkü yağmurda rahmet manası vardır. Dolu gibi yağan, başaklarımızı döken toprağa, çürüten bu belalar, musibetler, afetler, zalaletler dört asırdan beri fasılalarla yağdı, yağdı, batmış, bitmiş, tükenmiş bir cemaati alışık hale getirdi. Dalaletin en büyüğü de dalalete karşı alışık hale gelmektir. İşte bütün bunlar şu dört asır içinde aralıklı, kademeli bu milletin maruz kaldığı felaketlerin tasviri, tatvili ve tafsilinden ibarettir. Ben prensip olarak dalaletin tasvircisi, tafsilcisi olmadan Allah'a sığınırım. لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ Kur'an-ı Muhyüzül Beyan'ın ferman-ı süphanesiyle, kafiri kendi küfrüyle, ehli dalaleti dalaletiyle baş başa bırakır. Kendi hidayetime dikkat ederim. Prensip olarak bu peygamberlerin yoludur. Fakat burada prensiplerimi bozarak, bağlı bulunduğum dinimin prensiplerini bozarak, bu mevzuda rüştüyle çok şeye erdiğimiz büyüklerin prensiplerini muhakkaten bırakarak, batılı tasvir ve tafsil ettiysek Allah bizleri affetsin. Kusurumuzu bağışlasın. Bu meselelerde cemaatimize basiret ihsan eylesin. Kur'ansızlığın bizlere neler getirdiğini, başımıza neler açtığını, nelerden mahrum ettiğini bizi gösterebilmek için bunları arz ettim. Ve gelecek, gelmeye hazırlanmış bir kısım meseleler karşısında sahneye sürülmek üzere kılığını, kıyafetini tam takım giymiş, valsı kostümü yerinde tam sahneye çıkmak üzere hazır bir kısım musibet ve belalar sahneye çıkmadan, bize yeni oyunlar göstermeden Kur'an'a teveccüh edelim diye arz ettim bunları. Cenab-ı Hak teveccühe muvaffak kılsın. Biz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'da tespit buyurulan aynı hak ve hakikat, realitenin ta kendisi olan oyununun oynanmasını, bizzat bizler tarafından oynanmasını rahmet-i ilahiden diliyor ve dileniyoruz. Artık bundan öte onu oynasın. Kalplerimizi envar-ı Kur'aniye ile münevver eylesin. Habibi edibine ve hepsini ruhu canımız gibi sevdiğimiz onun sadık, masduk ashabına bizleri bağışlasın. Onların tarzı hayatıyla bizleri payidar eylesin. Mukaddimeyi burada bitirip inşallahü teala önümüzdeki derste hülaseten size arz ettiğim hususların tafsilini arz etmeyi düşünüyorum. Cenab-ı Hak hak ve hakikati anlamaya aşina gönül lütfeylesin. Yolunda kaim ve daim eylesin. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından bizleri ayırmasın. Lillahi Teala'l-Fatiha.